Czasem każde światło w lodówce, choć Natalia twierdzi, że nosisz je w sobie. Linia nocna na początek nocnej Polski. Dzień dobry, witamy. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda. No i dzisiaj będzie bardzo różnorodnie. Na początku będzie dużo piosenek dość nowych, chociaż również Państwu już znanych z naszych nocnych spotkań. No a potem troszkę starszych przebojów. Taka mała rozgrzewka przed tym, co się będzie działo już za chwilę w Trójce, bo już drugiego to wszechczasów Polski zresztą. Thank you. czasie, gdziekolwiek. Teraz jestem tutaj. Teraz jestem w tym samochodzie. We'll be right back. dość było mroczno i postindustrialnie, ale taka muzyka w nocy brzmi bardzo dobrze. Formacje Bukowicz, Organizm i Under the Skin. Ten ostatni zespół zupełnie niedawno, dokładnie par dni temu, przysłał nam swoją nową płytę. No i raz na jakiś czas w radiu ją gramy. To teraz będzie w nocnej Polsce troszkę łagodniej. Wszystko z daleka zdaje się tak piękne, jak dziewczyny w tłumie, które biorę za ciebie. Choć marzę, by spotkać cię, nie wiem, czy tęsknię. Czas marzy wspomnienia, jak odbicia rzeka i ciągle muszę wiedzieć. plączą się na wzgórzach niepokoju. Rzeczy tracą sens i spokój, a słońce tańczy w mroku. A gdyby popłynąć, zanurzyć się, odnaleźć siebie we wzroku. Otchłani szum, drżą powieki, na wzgórzach niepokoju zamieszkałam. Otchłani szum, drżą powieki, na wzgórzach niepokoju zamieszkałam. Zamieszkałam, zamieszkałam. Widzę sztormu toń na wzgórzach niepokoju. Płytki oddech, rozproszona noc, nie chcę znowu odejść. Rzeczy tracą sens i spokój, słońce tańczy w mroku. A gdyby niepokoju zamieszkałam. Otchłani szum, drżą powieki, na wzgórzach niepokoju zamieszkałam. Na wzgórzach niepokoju zamieszkałam. No proszę, można mieć 19 lat i pisać tak dojrzałe piosenki i jeszcze do tego pięknie śpiewać. Ola Wielgomas, wcześniej Hasz Kuki oraz zespół Kolory. Cała trójka była już w programie Trójka Żąda debiutów. Podobnie zespół Ignu, który za chwileczkę się pojawi. Mają też swoją nową piosenkę. Po nich będą Bastard Brothers oraz formacja Lion Shepherd. duszą duszyła. Będę szczęśliwy, wywracając ze sobą prawa. Duma jest to harpa, która ma tysiąc strun, tysiąc wielkich, cienkich tonów, tysiąc głosów i błahych triumfów. Stańcie wy, nasza kobieta świata! Just let me hear somebody. chcę, I share, it makes you laugh, I owe to why that smile of your hair, corrosive grief, like acid rain, consumption grows, we're stealing. May you all live in fascinating times.